ദുലസം ഫലാലക താരികും ഭാഗമായുഹായിലേക്ക് وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ وَشَاهِدٌ تَبْرِخُهُمْ كَيَزْمَا پیغمبر بعض ما يوحى إليك بعض هذا سيدي وحي كل شيء تاتا وضائق به صدرك أو تنجيبن كي بديوان جسي نستا أن يقولوا داشي وحي جاي لولا انجل عليه كنون ولي نشير عليه جلي كذي پیغمبر من يو خزانا أو جاء ما هو ملك يا ولي نراضي ويسر برشتا نو كلا دا اعتراض كلا هذا اعتراض كلا دا اعتراض أو كلا هذا اعتراض انما انت نذير زما پیغمبر زما خبا جوا انما انت نذير یقینا تی یار ور کوم کے تا کار تشی یار ور کول دی مدا دا اللہ پیغمبر تو تسلی دا دس جے تسلی دا اللہ پیغمبر تا انما انت نذير یقینا تی یار ور کوم کے بس اے دا اللہ پیغمبر تاکار صرف یرور کل دیا درشانی اللہ پر پیغمبر تا تسلی ورکی نوز دی سور احود آخر بورا دی سور احود آخر آیت بورا یوصل شلم آیت دے یوصل شلم وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلًا أَوْدَهَرِيَوْ بَيَانُهُمْ بَتَوَانِي دَخَبَرُ نِزَانْبِيَاوْنَا هَذَا چِمَدْبُتَهُمْ بَائِسَرَا فُؤَادَ دْرَسْتَا اذا ذا اللہ پہ نمبر تو تسلیدہ کرنا حضرت حبقی جمع اوور دا سورا واقعات دربانی منگا دنوح علیہ السلام دبلو دبلو دبل دبل پیغمبر عام دربانی ولستی دل اولی ما حاغا نتبت بہی وعادک چی مضبوطا منگا بدی سر رستا مدینہ کی اگا اندگل راگلی مو اتو رضل زکوی سلیخ مدینہ چی دلتا ہوتی نخاغا ناغا اتر ازمو تیرولی نو دوی کولی تراوی کولی نو دا یاسمی وینو چی دی ایت تراو رسید نو خیلو جارو لکر اللہ دا پیغمبر قبر دا سی شاہ تا دی شاہ تا دا اللہ دا پیغمبر قبر دے اگر جدا کرے دے راگی میں جنگل چا پیر را او نور بی بلا مسجدی نبوی آئے کلاو کرے دے نو آل تا دو قرآن دو لستو داغیو داغی یو برشان ذکا ما نساتی تو بیهی فعادکا آل تا دا اللہ پیغمبر قبر کی خیر جرد ما نساتی تو بیهی فعادت آغا چو مضبوطا مگا پائے سر رستا اور آغلی رتا تا فی هاده الحق فدی سورت کی حق او نصیت و ذکرال مومنین او پند پارد مومنانو و بتاؤ کا تیزن دا دا اللہ پیغمبر دا تسلی دا دا شانی نور آیا تنا دا تسلی دا غا پریدا مومنان دا تسلی سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران تسلی مومنان تا آیت گورا یوصل دا تشجیع دا نو تسلیم دا اللہ پیغمبر تا و مومنانو تا لَتُبْلَوُنَّا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. یا دغشانی دین روان دیا روان دے تو پورا رضا بو کے ساتھ پس گیارہ واڑوں کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس کن کے تو مرگ دے یا تو مرگ نہیں مرش والا او دغشانی بات اس لیے ہر یو نفس کن کے تو مرگ دے وہ انما تو فون او جورا کم یقیناً پورا بڑی تاستا بندی دام ساسو برد قیامت پمن گن دہانی ناری پساسو کلری پیش دورنا بہت خلال جنت آو داخل پیش جنت تفقد فاز پتا دی سر دے دے دند باد دا کل دیو دو دند باد ناری اکل دو بل دو دند باد ناری دیا جتا دا خپل دند باد دپار فکر منشا وزیر اعلی پاتی شو یا تو بنس شی پاتی شو یا وزیر اعظم پاتی شو نا دا کامیابی نلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. حضرت رحمہ اللہ پنڈئی کی تقریر کو جوڑی پنجابیاں نہ سا پچھلے کی شیخ القرآن صرف پنچیر زندہ آباد نہ گئی شیخ القرآن دے پنچیر مردہ آباد نبس کی جائے سمرہ تقریر کو کیا پنجابیاں نکا گلو دا دا یو گزار کرا بس بندے علاج دے تو یو گزار کرا تکلیف اب یا نہیں کی دے دن دبا جنی آئی ونی جی گی ٹیچر انہیں آئی نہیں ونی جی گی اور دادا رہی مقرر چادو اور کوئی مقرر کی تیز آئی آپ چب و سرو باندھے اب تک آئی بس پری دن دبا نارو باندھے تقریر گئی نا بولا کہ پنجابی تقریر میں گئی گئی تھا پلی تیرا ماں تھی پولا لگیا رہے ہو کل دیکھو آؤ کل آپ کل دیکھو آؤ کل آپ بھائی کہ پنجابی نے کری تھی سوکھ کا تو میدان کی گڑی تھی اور سوکھ کا اسٹیج گڑی تھی اور اسٹیج گڑی تھی اور نور بھائی اتنی سارا ملا بھی دوں کو بیان میں کہ نہیں بھائی سب مجھ کے سب مجھ کے نڑوان دی ہو کل مرد نڑوان دی ملایا طالب رے علم بس برکتی ہے اس برکت داسی علم داغی بس برکتی کہ دل جن نتی منشی تو جوڑی جی سلام کر دے آنو دے بہو دری کی منارہ بشی او بدری جی تو بے دینی چاہا رے گرد میں اور رکات تلے تکبیر اولا سے تلے ہمینہ نبی ادن ازی فمن روح دہا علی ناری فسازو چلری پریش دورنا و داخل پریش جنت دفقد فاز فسبتا کی سر کامیاب شوا ومل حیات الدنیا او ند جو اند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کی دے اے بدی جو اند مدو کسی گا دا آسین درنگ لشتا و درنگ لبنیا پس لگی جو پون سر سے کنو رسی سبا کی گیا و کنو سبا کی گیا کل کل دے وی دا سماتر داری وی کرنٹشتا او دا دنشتا دے یہ دستانی دنو بس دب ہمرا دو کی زندگی رن تسلی دا مومنانو تا کلا اللہ غزات دے یا چی تشجیع ورکی رب تشجیع کی عرم ہوں نجوی داور پسی ہے تو بورا تشجیع ورکی بہادری ورکی یا مرک لکش مسلو کا حالا مسلو بن پریدی حالک لکش مسلو کا وا دانے کی یرا دیدا تیانو ملو بنی رای مخشی نرای مخشی ہی کرن آئی بسو کیا آئی سر دلیل نشتا گن ہل تو پوری تو پنجاب کا مسلی رات بھی فارا بولی دل دلاس نہ ہوا تھی ہاں نور کو خیر خیریت دے کنگال کی ناستی دل نور کو خیر خیریت دے کنگال کی ناستی دل اگر بدا کچھ ہاں اولاد پاتے چل کے ملا آ باشد کی چپ نہ باشد ملا بغل کی چپ کی بھی بن نورا چوڑی دا مڑ دی ادا چوندی دا مڑ دی ادا چوندی یدا آؤ یدا نہ ہو وسیلا شتا وسیلا نشتا آزاد قبر شتا ہوں مستا ہوں کرا مستا ہوں مستا دا یو سو دی شکر دے دی سرن خطی ای گنی ناغ بیدات کو طول لالن آخو پسیلا دریا پانی لاؤش ولی نو تشجیع و بہادری ورکے چیالا بیان کا مسئلہ لتبلون خامخا ازمائش بکورش استاسو فی اموالکم و مالون استاسو کی وانبوزکم او پنفسون استاسو کی ولتسمعن او خامخا او ریب تاسو من اللذین دار کساننا چور کرشید ورد کتاب من قبل کم مخت استاسونا جدی ملیانو بےمان باورئی و من الذین و دارا کا سامنا اشرکو شرکی کرے اذن کثیرا بدر دیریا خالف دی یہود اولاد دے و ان تصبر و تتقو او کچر صبر کر تاسو و تتقو اذن بج کر سستیانا فین ذالک من عظم الامور پس یقینندا انچتو کارون دین دے متشجیع ورکی بہادری ورکی الک لکشا خامخا بدا باندھے ازمائش کولشی مال بدی برباد ہونے سی نفس نہ بدی اگلے بد تکلیف رسولے سی پخلا بدر پسی بدر ویلے سی ملیان بے وئی مشرکان بے وئی کتب صبر اختیار ہے الک لکش مسئلہ کا حضرت شی رحم اللہ علی یو دیرا لڑلا نرال سیارا بس دے تمرا نے مسالہ اکڑا ہو تم مہینہ ان بس کو مولے نا میں بس بس دے اس بنا تو ماں تشبیہ خوب بھی نا ماں یو سڑے را لوئی مرا کسی باندھ رکھے کس کرے تو دی جب ہی لنا پوری کہ تمرا پستا دا ہڑو کے بگشتا دے نا تمرا نرما دا دی جب عمر پوس زیب لنشتا دے اور دو سور دشمنانو چاہیے مرش ردا بس گئی دا نہ بس گئی چاہتی رم رات دیا بس کر پاس میں یار بس کم بس لگیا میں راش بس کم خوب ویلم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے او دا جانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور سا گلی نمال وی تو بیان کا نوئی مائے حضرت بسنگ بیان کو مین تو بیان کا مجھے تو شروع شم او بیان میں شروع کر جوڑی دا گٹی شروع شم گٹ راضی او گٹ وری گیا چلک ساتھ دیری دو ناغ خلق لال او جناب ابراہیم علیہ السلام او دا سی چکم تو صحابو دا اللہ پیغمبر اغفاتی شو می جزر آئی سم دیر بیات خوشحال شم وی مائی نی بس نی بس یو پیرا دا رو یہ دا بدرائی پغالا باندی ناس یو ماشم جول جماعت دے ان شاء اللہ داروان دے وروان دے داروان دے وروان بھائی او مبتدئین کا خوشحالی بھی نہ خوشحالی بھی خوشحالی تشکیل بہادری سورہ بس یہ سورت اگرا سورہ عنکبوت اگری دن دشانی سورہ بقرہ کی مرادی سورہ عنکبوت یو کم درسم سورت دے اللہ و الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين اللہ پوری کی پمانا دے الفاظ اے گمان کئی خلق ان یترکوا دا چی پریبا خوتی شی دائی ان یقولوا دا چی وائی دائی آمنا ایمان دولے مگا وهم لا یفتنون او پدائی واندی با ازمائش امتحان نشکو لے نا نا چی زان لدی مومن ہوئی نا ازمائش امتحان دا بضرور آدیا دا بضرور آدی اللہ وی ولقد فتن الذین او البت تحقیق ازمائش امتحان کرو منگا پاک کسان واندی چوروان جو دینا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَخَامَخَاخْ كَارَكَيْبَ اللَّهَ كَسَانْ كِرِشْتِنِي وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ طالبان کی کوئی کی لام تاکید دے انو تاکید سقیل دے فَلَيَعْلَمَنَّ وَلَيَعْلَمَنَّ فَخَامَخَاخْ ضرور بے ضرور خامخاخ لام تاکید مانا شوا او دنون تاکید مانا ضرور بھی ضرور یعنی دنیا کے دینا مخلص نشتہ دے کہتے ہیں تمہاری سوچ باز نہ لگی تمہاری سوک اعتراض نہ کہی خوب چینا دی خبری لمر آروان دکھے گا او کہتے ہیں نا زبد اللہ دین بیانوم نفاعد للفقر جلباوا بیا جو غیر پارا سادر وروان بیا برن خلق جانیشو کہی ہے اس بد سر نیبری بد سر نیبری ولیا لمنل کا بین او خام خا کار کئی والا درو جنا دس شیرے دادیا تشجیع بہادری درشنی ختم القلب او ربط القلب داری بیانش بل گورا کلا قرآن کریم آگا ادخال الہی ذکر کیا دا اصول تفسیر کی اصطلاح ادخال الہی علم معنی آئے جو والا جملہ مترے رویہ ندی کے والا سو ادخال الہی ادخال الہی دا مطلب یو بیان روان لے نمیان کی تو خبر ادا سے رالا چی داری دمخ کی سرس ربد نشتا دے انو جوڑی بیا آگی نرس بیا بیان شروع شا انو داری دروان بیا درست سرس مناسبت نشتا دے ناگی لویتا شے ادخال الہی داری دا پارو کو رسول عنکبوت ماں سے مرارو لے دے سور عنکبوت گورا بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شپارا سمیت نشورو دے مدرشانی زوجورا وایا وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون ابكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون اور یاد کا بیان دے ابراہیم علیہ السلام تم وقت چیوے لکن اخبرتا جڑا فریاد آگی دی بایت تو اللہ تا وہ یری گئی دی اللہ نا ذالکم خیر لکن دا ورد استاس پارا ان کنتم دا ورد استاس پارا کچھر ایتا ستالم ان چی پوئی گئی انما تابدون من دون اللہ یقینا عبادت کوئی تا سیوا دا اللہ نا جڑا فریاد آگی دی بایت کوئی سیوا دا اللہ نا ان الذين يقيننا اتسان تجرا فرياد عجبی بارتورتا قویتا سواد اللانا لا يملكون لكم رزقان وعدا اختیار منی تاصل پارا یوم ولی دوڑے نشی در کولے فابتغوا عند الله الرزق فاستلب دید اللہ سر رزق وَعَبُدُوهُ او عبادت کوئی لدی اللہ وَشْكُرُوا لَهُ اشکرو کئی دی اللہ تا الیہِ تُرْجَعُونَ طرف دی اللہ تا واپس کولے بشیطا سو اس دا سو آیاتنا دا ادخال الہی دے دور والا اتلسم آیت اللسم آیت شلم آیت یوشتم آیت دوشتم آیت ندا شانی دنشتم آیت نبیاور بزی وما کان جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ذکور والا وَإِن تُكَذِّبُوا دا اللہ پیغمبر تو تسلی دا او کچن نسبت درون کوئی تاسو زما پیغمبر تا فقد کذب اممون پس پتا کی زر نسبت درون کڑو امتونو من قبل کم وان دستاتو نخپل انبیاء تا او نشتے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانی الا البلاغ المبین مگر رسول دا دن خکارا اس بیا گورا اولم یارو آیا دین بوری اس طرح کی پا والدل پیدا کئی اللہ مخلوق بیا واپس کئی با اللہ دا مخلوق یقیناً دا کار دے پا اللہ باندے آسان او آیا اگر بھائی پر مکاکی پان گرو بسو گوری اس طرح کی پا والدل پیدا کئی مخلوق بیا اللہ پیدا کئی با دا مخلوق پا پیدا کول بلدل باندی یقیناً اللہ پارے وشیوانے قدرت والا دے سزا بور کئی چالے جو گواری ارحم بکئی بچاوانے جو گواری او طرف دی اللہ تتقلبون واپس کول بشی تاسو او نی تاسو نبی تاسو خلاسی دن دی اللہ نے پرمکہ کیا انہوں پاسمان کی وما لکم او نبی تاسو بارا دفرے دا کتاب تم رخوب لگیا تلک توجو سر خوکینا اللہ وی نبی رزمکہ کی سزای دخلاسی دی ولا فی السماء او نے پاسمان کیا دا ہوا غدر پسی مدر سسکرے لے دا جسے کینو آگا کوا اسے کیم لگا کرو کلے کہ اگر میں دراف کو بس رب بنشی والے دا خدا امتے ویسے سکرے در پتی میں وما لکم او نبا استاسو پارا سواد اللہ میں من ولیم سوک دوس ولا نصیر انسو گمدادی آغا کسان کفرو چی کفر کرے پایاتون دا اللہ وانی ولقائی ہی او پقی شید دی اللہ اولائی کدر کسان یعیسو من رحمتی نا امید دی رحمت زمانہ او دا کسان دا پار ردی بھئی عذاب علیم عذاب درناک فما کان جواب قومی ہی اگر مشکی بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہوی اللہ ترزق طلب کئی تاسو جی چال رحمت شوائی یو نوڑی دوڑی نشی در پولے نبیاء ورپسی دا اللہ پیغمبر دا تسلی ہوا نور آیاتنو آئی کیا نور آیاتنو دلائل اقلیو اس بات قیامت ہوا تخویف ہو بشارت ہوا تخویف ہوا نو دلشانی بشارت ہو بشارت ہو ویرحم من یشاء بشارت ہوا نو ورپسی فما کان جواب قومی ہی اس بیان بیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر شروع شو پسنو جواب دو قوم دو ابراہیم علیہ السلام الا ان قالو مگر داو چویل گئی او قتلوہ اوہی نہیں دا ابراہیم علیہ السلام او حرقوہ یا اسو دوئی دے فان جاہ اللہ من النار پس لاسے ورکا اللہ دل دورنا اتا ادخال الہی پی جندی دا جملہ موترغہ ولوئی ادخال الہی ولوئی او بس یو تاہیی نتیشک نور مپری خو دیدل دا اخیری خبرہ کلا قرآن کریم اگا امور مصلحہ ذکر کئی نو کلی امور مصلحہ ذکر کئی ادا فیطل العذاب او کلا امور مصلحہ ذکر کئی دپار تثبت کلا امور مصلحہ ذکر کئی دپار تثبت او کلا امور مصلحہ ذکر کئی دپار دی چی اللہ تانا عذاب دبگیا زوگورا امور مصلحہ دپار دی چی اللہ ستا امداد کیا او تا مضبوط کیا سورہ یونس گورا سورہ یونس لسم سورت دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ وی او حارون علیہ السلام تعالیٰ تبوعا لقومکما بمصر بیوتان آیت قرا واتیا واوحینا الی موسیٰ واخیه ان تبوعا لقومکما بمصر بیوتان وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین اللہ گنگا موسیٰ علیہ السلام اور دیتا دا چی دور کئی تاسو دوارا دا پار دا قوم خپل پا مصر کی کورونا وجالو بیوتا کن او گرد وی کورونا خپل قبلتان پا طرف دا قبلی مطلب دا خپل کورونا کی جماعتی نا جور کئی واقیم صلاح او پابندی کو وی پا مدبان دیا فرعون اگا لگی دلے وا فرعون لگی دلے مسلمانانو جماعتون باندی پابندی وا آگے والاوانو او انو حکمو پور کی ملکا وی سب غیدنی آگا شانی حال دے آگا شانی حال دے وجعلو اوگرو وی پورن افل قبلتان بطرو قبلی اپا بندی کو ایبم وبشر المومنین او زیر ورکا مومنانو تا نداواتی مصولا دا وی د پاره دی چې ته کلک شي په مسلې یعنی الله ستاین دا دکی امور مصلحه اداف اتول العذاب مطلب دا چې عذاب کی دفع کیږي دا یعنی سوره بقره وګوره الله وی حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتین دریم سپاری اخر اخر آیات وګوره دو سو دو کم سلوی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین بیان دا جہاد روان دے داوید پارا بیان دا امور منتظمہ دا جہاد نو پابندی اس سے کواپ مزنو باندی دید پارا چلا دکلک کیا جہاد اکرے سی دکا جہاد سے لے رہے تو یاد بل سر لو دی یاد فلزان سر لو دی حافظو علی الصلوات پابندی ہو گئی بمز باندھی حافظو پابندی ہو گئی علی الصلوات بمز باندھی والصلاۃ الوسطى او خاص کر بمز درمیان باندھی بمز بہتر باندھی وقوموا للہ قانتین او دری گئی اللہ کا قانتین تابیدار ندا سجے دے امور مصلحہ دی مسلح مطلب دا مسل کے نکلک بدی اعمال باندھی چل امداد کیا آیا تو پورش پگم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الکعبین اے مومنانو ہر کله چې اراده ودری تم کول تاسو ولتا او بیا ودسوی فاغسلوا وجوہکم وصلوا الی مخن اخبل یو حدیث دے دین ته چې راو رسی ګل بیا دے تحقیق کوم دے وی حدیث پاک کرا دی چې دعا به بعد جنازی نہ کې حدیث پاک کرا دی یوا صلی تم علی المیت فضل فول او دعا نو ګور حدیث پاک کرا دی کله چې تاسو نور د جنازی وګ په مړی باندې په اخلاص له دعا او تا او دا په کریان نمن نو څنګه اختیاری دے او ہر فیل اختیاری مضبوط دل ارادے کم عمل چل بندے اختیار کی نجو اول ارادہ شی کی مانا عبارت مسلات عالم میں فخلی صولہ الدعاء او محدثین دا حدیث کرالی مقدم باب دیرائی واو باب الدعائی کی صلاة الجنابہ باغ باب دیرائی چی باب دے پا بیان دا مزد جنابی کی پا مڑی واندی دیل چتا محدث دا سی باب نزد تڑلے چی باب السولا باب دعائی باب سولا تیر جنابا دا سی کم باب والا نزد تڑلے دل تاو گورا اذا کنتم الى سولا تو مزد تاو درے دل دا فیل اختیاری دا باندھا دے یو فیل دیر اختیاری دا کنزان نا دا کس سلی لکی کی یا دا سی لکی کی نہ ارادہ میں گواری اختیار کی نہ ارادہ بس اخواری یو سر خواہی گی بے مشکل کوئی وار تو خواہی کا من جاؤ خواہی گی نہ تھا وہ غیر اختیاری دیتا کم چی اختیاری ماری نوان بے ارادہ نیزا دی و جنمانا کئی ازارت ملقیام الى سوالات وانتم محدثون آرکل جتا سے ارادہ کو لگو دریدو ملتا ہو بے ادھا سوائی نفاصل وجوہکم مطلب دا دپار دا تصبت نو کلا امور مسلحا اگا ذکر کی جی دپار دا دسی دا عذاب چا اللہ دن عذاب دا بجیا داری دپارا تاید پورا سورہ عنکبوت شلیمی سپاری اول مخبورا بیان دا عذاب دا قومون تیر سوا نا اللہ پل پیغمبر دوائی اتل ما اوحی ایلیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون مسکی سورہ عنکبوت کیا کل دی متخویف اخروی خوف مدغا مخی حیاتنا مویلی ہوا نو موقع ذکر دا عذابش مدل تا بیان دا امور مسلحہ ہو دے آدھا امور مسلحہ چی ادا فیتو للعذاب اغیس رضا اللہ عذاب دفع کی گیا نو دا ملک دی امور مسلحہ دا پارا تثبت او اس بیان دا امور مسلحہ ہو ادا فیتو للعذاب چی اغیس دفع کون کی دا عذاب اللہ اکتا پیغمبر تو ہوئی بلوالا آگا چی وحی بولی حکاتا من الکتاب لکتابنا واقم الصلاة پابندی کو مز باندھی یقینا مز تنہا من کئی بندا عن الفحشاء والمنکر دا بے حیائی نا والمنکر او دا ناکار کارنا مجھے وہی یرز من دا مز مز مز مجھے ذکا من نکو نا مز کی جزرے پاگیر عمل نشتا دا ذکا مز کی جسرے نپاوی دا من مشتا دے سسرے نخلا و نسرکو من یب جرک مونگا جدا کی گوا او پریدو مونگا آغا سوچنا فرمانی کستا میرونی دلتا درس تنا دنالتا جیوی تنا دلتا قاری سے ہوگے ادوڑی قرآن خیا او آلتا بی فوٹبال میدان پتا خشتا دے او دا شانی کہ چرتا میش دے او کر سج ناپ دے انا جوڑی کیا گا دائی نا آگا میچ ناپ کی دے دا گا دے دا سر گل دے نو کہ چرتا جیوی ویسیار لگی دے نا آگا دے چونو نفر کی ناپ دے دا ار مجلس دا صدارت کا تازا کی حرف اتنیو عام دے تا تازا دا صدارت کی ادے دیوائی زمگا دا مسلمز ندے نا تب مجھ کو مطلب نہ پوئے گی الذین هم عن صلاتهم ساهون ان صلاة یقینا مجھ تنہا من کئی بندہ عن الفحشاء بیاین والمنکر او دناکار کارنا ولذکر اللہ اکبر او خام خا ذکر دا اللہ دا ڈیر لی دے ذکر دا اللہ کیا غمز دے یا ذکر دا اللہ دلشانی ذکر اذکار یا ذکر اللہ کتاب واللہ یعلم اللہ پوئی گی ما پاسوان تصنعون کی کوئی تاسو واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین ملاوی دو بتایا ستائی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی.